Về cha sang ga a tì ta cha về cha sang ga a na ga ta ba chấp ba na cha về sang ga a hằng quan đà mi sa pa đà.